ويسأل عن حكم الصدى في المساجد بحيث تكرر معه آخر الآيات. هذا قد تكلمنا فيه كثيرا، هذا مما يعني لا ينبغي للإخوان أن يفعلوه، خصوصا الذي يذهب بحروف أو يردد حروف ويخرج الكلمة عن وضعها الصحيح، هذا لا يجوز. يعني مثل ما تقول كرام بررة ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر بالسماعة اللطيفة التي لا يخرج معها إلا الحرف كما يقرأه القارئ. أما برر هذا لا يصلح. نعم.